en 20% korting op tuinhout. Bij besteding vanaf 20 euro. Als jij begint, begint de lente. Praxis. Innovatie, dat moet je zelf ervaren. Neem plaats achter het stuur van een Mercedes-Benz 140 Years Edition. 140 jaar innovatie in één unieke uitvoering. Ontdek de rijk uitgeruste Mercedes-Benz A-klasse 140 Years Edition. Nu beperkt beschikbaar vanaf 38.950 euro, inclusief 5.000 euro in ruilpremie. Voorwaarden op mercedesbenz.nl. Eneco verlicht vragen van ondernemers over energie. Zoals, hoe haal ik optimaal rendement aan mijn zonnepanelen? En hoe zorg ik dat mijn energiekosten niet te hard groeien? Onze experts staan ook voor u klaar met advies en slimme oplossingen. Kijk op eneco.nl/ondernemersvragen. Met de juiste kennis maakt u de juiste keuzes. Eneco verlicht. Schat, die ovenschaal moet je voorspoelen voordat je hem in de vaatwasser doet. Wedden van niet? Wedden van wel? Oké, de verliezer moet zingen op de radio. Deal. Deal. Deal op Sun FM. You are my sunny day. I love you, I want you to stay. Met de nieuwe Sun Brilliant Shine Plus capsules hoef je niet meer voor te spoelen. Wedden? De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe Samsung Galaxy S26 Ultra. Nu tot €837 inruilvoordeel in combinatie met KPN Unlimited. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed. 538 Nieuws. 3 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Goed nieuws voor Nederlanders die vastzitten in het Midden-Oosten door de oorlog in Iran. De minister van Buitenlandse Zaken, Berendsen, kwam net in de Tweede Kamer met de boodschap. Dat er vanavond alle vluchten in samenwerking met de KLM gaat om ervoor te zorgen dat er een deel van Nederlanders terug kan komen. We hebben het over duizenden Nederlanders, dat zal niet met één vlucht kunnen. Ik wil de KLM dan ook danken voor de samenwerking op dat gebied. Vanuit Oman komt er een vlucht deze kant op vanavond. Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept ondertussen iedereen die daar nog zit op om crisisformulieren in te vullen. Zo kan het ministerie beter in kaart brengen wie waar zit. Door de grote datalek bij Odido liggen ook de gegevens van politici op straat. Het gaat om zeker 4 ministers, staatssecretarissen en kamerleden, meldt RTL. Er zitten ook mensen bij die bedreigd en beveiligd worden. Minister van Justitie Van Wil blijft rustig, want volgens hem is het... Hetzelfde risico, wees alert, verander je wachtwoorden, dat is mijn advies. Andere kamerleden zijn er wel flink van geschrokken. Verder vindt hij het wel onacceptabel dat agenten massaal in het dossier konden over de moordzaak van Lisa. Dat nieuws kwam eerder vanmiddag ook naar buiten. De meesten deden dat zonder goede reden. Ze hadden namelijk niets met het onderzoek te maken. De politie heeft sorry gezegd tegen Lisa's familie en zegt dat de agenten erop aangesproken worden. En we hebben weer een warmterecord te pakken. Het is vandaag de warmste 3 maart ooit. Begin van de middag was het ruim 16 graden in de Bilt. Daarmee is het het tweede record op rij, want gisteren was het ook al zover. Normale temperatuur voor deze tijd van het jaar is een graad of 9. Het is nog geen landelijk record, want dan moet het vandaag 19 graden worden. Maar waarschijnlijk volgen er deze week nog wel meer records, want het blijft mooi weer. Ja, gelijk maar door naar het weer dan. Een mooie zonnige dag dus. Vanavond en vannacht kan het flink afkoelen. In het noorden gaat de temperatuur naar het vriespunt. Het kan dan ook mistig zijn. En tot zover het 538 Nieuws. De 3 grootste files. A2 Maarse-Oude Rijn voor de Leidse Rijntunnel. De hoofdrijbaan 14 minuten. A20 Gouda naar Hoek van Holland. Bij Moordrecht file 6 minuten, doe je langer over. En de A27 Utrecht naar Gorkum tussen Evedingen en Lexmond 9. En dan de belangrijkste controles. A1 Barneveld-Apeldoorn 83,9. A2 Utrecht naar Den Bos bij 94,2. A2 verderop Den Bos richting Utrecht bij 100,4. A4 grens met België Berg op Zoom bij Woensdrecht 242,2. Dan de A7 Heerenveen naar Drachten bij 155,3. A12 Gouda Utrecht bij Harmelen 49,0. A12 bij Zevenhuizen Gouda naar Zoetermeer bij 20,8. A27 Hilversum Almere bij Blaricum 107,7. A28 Hogeveen Assen bij 157,7. En de laatste de A73 Venlo naar echt bij Bezel, opgepast bij 26,3. 19 jaar later, het avontuur begint opnieuw. In de theatersensatie Harry Potter. Magie, spanning en avontuur. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen.

lig in mijn bed. Weer een bericht van mijn ex. En ik weet niet of ik haar moet laten gaan. Ondanks alle pijn die ze mij heeft aangedaan. Je bent toch niet gek? Leg die mobiel nou eens weg. Je geeft haar toch serieus geen tweede kans. Als ze elke avond weer met een ander danst. Joris, alsjeblieft, geef me nou advies. Ik snap het even niet. Ben ik te naïef of ben ik nog een beetje verliefd? Ik word manisch depressief. Oh man, ik krijg hoofdpijn van die giet. Oh. Tijd niet aan haar. Denk jij nou echt dat ze nu nog wakker ligt? Zij kust al een ander, jij bent sowieso geschiedenis. Is het ergens niet misschien mijn fout? Wil toch liever dat ze met mij trouwt? Is hem na al die jaren niet toch te wagen? Zit vol met vragen, kijk mij nou. Denk constant aan het zoeken naar balans. Maar dit gevoel voor haar loopt echt volledig uit de hand. Fleming, alsjeblieft, neem nou dit advies. Snap je het dan niet? Jij bent te naïef en ook nog steeds een beetje verliefd. Wat man is depressief, oh man, ik krijg hoofdpijn van die giet. Ga je even een streepje voorgeven. De 538 Superprijs. Hey, stel je voor, hè. Eind maart sta je daar met iemand naast je die je lief is. Met rode wangen, koude handen. En je hoort in de verte de beats door het dal rollen. De bergen besneeuwd om je heen. Sneeuw krakend onder je voeten. En je voelt aan alles. Ja, dit gaat zo'n week worden. Weet je, zo'n week dat je even nergens anders hoeft te zijn. Komende donderdag hoor je tussen 2 en 4 op 538 een sneeuwbal door de studio vliegen. Daar zit een dancehit in verstopt. En als jij nou raadt om welke dancehit het gaat en je komt met dat goede antwoord in de uitzending, dan maak je kans op een trip van een paar dagen lang naar Tomorrowland Winter. Lucas en Steve draaien daar, Afrojack. Je krijgt van ons ook nog een skipas om je nek. Vlucht en verblijf is allemaal à la 538 geregeld. En €538 zakgeld. En dit is dan het streepje voor. Want dat klinkt misschien al een beetje vaag, hè? Een dance zit verstopt in een sneeuwbal. Oké, vangen. Are you with me? Hoorde je het? Ja, ik ga je nu helpen, want dit was gewoon een oefenhit. Dit was dus Lost Frequencies. Are you with me? Donderdag doen we het voor Techie. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you.

dreaming. Makes the world go round. We hear the loudest in the silence. Promise I'll still be here when the world slows down. Still barefoot in the sandal, won't let go of your handle. We're all just trying to make it through. Better than yesterday, oh. You change and I will change with you. With you, with you. When the stars don't show, don't go off the edge. When your heart feels broke, forgive and forget. When the year comes round, oh, God knows where we'll be. Hold on, just breathe and dream a little dream with me. De 538 beroepenjacht. Hey Charlotte, wat doe jij zelf? Ik ben werkvoorbereider bij een aannemersbedrijf. Al wil je alsjeblieft zelf aannemer worden? Dat misschien ooit. Ah, toe. Dan ga ik je huren. Ik droom echt van een vrouwelijke aannemer. Want dan kun je namelijk over gevoel en emotie ermee praten. Dat is nogal iets waar ik vaak op vastloop bij een aannemer. Dat begrijp ik helemaal. Hé, zie je meteen erkenning? Nou ja, zeker. Die mannen die... Maar nee, ik denk toch dat over het algemeen mannen ook heel kundig zijn, hoor. Zeker kundig, ja. Maar ik heb er echt een jaar over gedaan om bij die van mij... zeg maar in zijn besef te krijgen. Besef je wel wat je hebt aangericht bij mij? Ja, maar goed. Oh. Ja. Hey, deze is echt lastig, hè, Charlotte? Ja, ik zit hem al mee te luisteren een tijdje. En hij is zeker lastig. Ja, door meerdere rondes is een rood kruis gegaan. Het was geen fietsenmaker, geen tandtechnicus, geen tandprotheticus. Maar hey, gelukkig hebben wij nu in de uitzending Charlotte. Jij gaat het gewoon raden, hè? Ik hoop het. Ja. Vraag 1. Nou, kom maar op. De mysterymedewerker zit hier in de studio. Wat is je eerste vraag? Zijn de tanden van metaal? Zijn de tanden waar je mee werkt van metaal, mysterymedewerker? Ja. Vraag 2. Hebben de tanden een snijfunctie? Nee. De derde vraag. Kunnen de tanden waarmee je werkt bot worden? Hey, dat is een goeie. Kunnen de tanden bot worden, mysterymedewerker? Ja, dat komt wel eens voor, ja. Oké dan. Ja, Charlotte, ik wil het toch van je horen. Ik denk dat de mysterymedewerker een servicemonteur in machineonderhoud is. Ja. Nee. Ah! Jammer. Nou, om maar in het beroep te blijven, de tandjes. Ja, nee, jammer. De 538, beroepenjacht. Oh, wat is het nou? Nog één keer die omschrijving. Ik spreek de taal van tanden, zonder tandarts te zijn. Morgenochtend bij Dennis Ruijer voor €300 in de jackpot, een nieuwe ronde. En dit is Nathalie Imbruglia. I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around, like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out.